Cimattan neyse. Orak abi sir yapsınlar. Sir yapsınlar. Sir yapsınlar. Oysa orada. Eyvah eyvah işte. Kale avuç yapacağım. Sırma çekeceğim. تصاب 12 درهم حام والله الا حام انا وكانت العربيه والو شحال نحطها ثلاثه صورنا شوف كلهم محسن Yeah. Thank you.